प्राकृत नवर्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तूतवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं पंशुचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरां नवनीतदाभात् पीतांबराधरणबिंबफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मण्ये नमः गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः लिखा है कल विलोक जगत हरि गिरिजा और सावर मंत्र जार देशा तो सावर मंत्र क्या है अनमिल अक्षर अर्थ जापो प्रकट प्रताप महेश प्रताप जो साधारण साधारण मंत्र रहते हैं वो खास बात नहीं है। कैर का खोटा समुद्र की बाण उत्तर विष्णु नीमनाथ पठान की आन ऐसा कोई फालतू बात नहीं। वो बात वो पूछो जो आपके कैसे अटका हो तो कैसे कि लोगों को लाभ मिले लोगों को क्या फायदा नहीं मिले समय बर्बाद होता है सबका ऐसी बात नहीं। ऐसी पूछो अहले की बात साधन की बात गहरी बात जिनसे सबको प्रकाश मिले ऐसा प्रश्न है। नारायण नारायण बोलो क्या बोलना चाहते हो तो कोई प्रश्न पूछो कोई बात करो निर्देश करो आपने मन में आई हमारे मन में तो आई क्या भाई भाई क्या करना चाहिए न करना चाहिए यही बात है। किस में प्रवृत्त होना चाहिए किस में निवृत्त होना चाहिए और ये जो आजकल कई दिन से बात चल रही है ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मनुष्य ध्यान दे तो खुद अपने अपने अपने आंखों से देखो और अपने ही पैरों से चलो उसको प्रतंत्रता है भी महात्मा कहते हैं संत कहते हैं गुरु जी कहते हैं स्वयं अपने देखो स्वयं चलो। यह जो जड़ चेतन का विभाग है ये बहुत ही बढ़िया चीज है। ये उत्पत्ति विनाश वाली चीज हमारी नहीं है इनको हमारी मानने से ही सब आदत होते हैं। कारण गुण संगो से सदा सद योनि जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण ये गुणों का संग है। मन परिवर्तनशील पदार्थ को अपना मानना है यही बाधा है। आप स्वयं है अपरिवर्तनशील रहते हैं बार बार शरीर धारण करते हैं फिर छोड़ते हैं करते हैं आप तो रहते हैं और शरीर तो बैठे रहते नहीं। अब उनमें आसक्ति करें उन शरीर के द्वारा लाभ पहुंचे ये संभव नहीं है। चेतन को जड़ के द्वारा लाभ होगा ये असंभव बात है। यही करते हैं हम काम यूं कर देंगे यूं कर देंगे यूं कर देंगे वह करने से आपके मतलब नहीं है। आप स्वयं निर्विकार है चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर जीव अविनाशी चेतन है अमल है सहज सुख राशि है। इसमें संसार सुख दे सकेगा इसमें पदार्थ सुख दे सकेंगे इसमें भोग सुख दे सकेंगे इसमें संग्रह सुख दे सकेगा इसमें शरीर सुख दे सकेगा। नाशवान चीज आपके साथ रह सकती है आप उनके साथ नहीं रह सकते वो आपके साथ नहीं रह सकती वो आपको लाभ कैसे देगी। धोखा होगा धोखा ये साथ रहने वाली चीजें नहीं है। संग्रह और भोग बड़ा अच्छा लगता है पर बड़ा भारी घातक है ये, इसलिए भरोसा रहना। और इस नाशवान चीजों के द्वारा ही उद्योग करके परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? जड़ के त्याग से शांति मिलेगी। शरीर और शरीर दो है आप, ये दो आप है, ये लौकिक चीज है, तो दोनों में आप अलौकिक है, आप इनसे ऊंचे उठो। आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्षमा करना है। जो नाशवान को अपना स्वरूप और अपने लिए मान लिया, आप नाशवान नहीं हो, बार बार जन्म लेते हो, मरते हो, तो सही छोड़ते हो, दान करते हो, उन चीजों के द्वारा आपको शांति कैसे मिलेगी? आप तो हरदम रहने वाले हो और शरीर हरदम नष्ट होने वाला है। ये बात बहुत बढ़िया है अगर समझी जाए तो। इनका भरोसा रखना, इनके भरोसे कर लेना, ये नहीं होता। आप अलग हैं, ये शरीर अलग है। प्रत्यक्ष बात है कि जितनी उम्र आई है उतना तो शरीर नष्ट हो गया, अब बाकी वो नष्ट हो रहा है निरंतर। सुबह यही बताई, सुबह यही बात बताई, उसे आप निहाल कैसे हो जाओगे? ये शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है शरीर। शरीर की जो महिमा गाई गई है वो विवेक की महिमा है। इसमें सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी, इसका जो विभाग हो जाए वो विभाग समझने की योग्यता मनुष्य में है। इस बात को लेकर मनुष्य की महिमा है। वो गाय भैंस भेड़ बकरी में नहीं है। शरीर के लिए तो क्या कहा है, या अधम शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीर, पंच रतित यह अधम शरीर, इसको अधम बताया उत्तरकांड में, उत्तम बताया। तो उत्तम किसको लेकर है? इसमें जो विवेक शक्ति है वो जागृत करो और उसका सदुपयोग करो, बड़ा भारी लाभ हो जाएगा। इस शरीर से लाभ नहीं होगा। शरीर तो संसार के ही काम आवेगा, संसार की शरीर की एक जात है। आप भगवान के शरण हो जाओ, भगवान के अंश हो। कोला होता है वो अंगार होता है, जगता हुआ अंगार, वो अग्नि से अलग हो जाए तो काला हो जाता है। तो कोला वो नहीं, उजला, सौ मन साबन लगा है, सौ मन साबन लगा तो उजला हो जाएगा, और आग में रखो चमक उठेगा। ऐसे ही आप संसार की चीजों से शुद्ध होना चाहते हो, ये सौवन सौवन लगाते हो, इसे कभी शांति नहीं होगी। अनंत ब्रह्मांड का राज मिल जाए तो भूख भर जाएगी, अभिमान आ जाएगा, लाभ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब वो लाभ रुपया मेर, पैसा मेर, भोगों मेर, माना खाए, ये बड़ा भारी धोखा है। जड़ चीजों के द्वारा चेतन कैसे निहाल हो जाएगा, ये कैसे लाभ ले लेगा, ये संभव नहीं है। इस संसार में आप उन्नति करना चाहो तो जड़ चीजों के द्वारा संसार की सेवा करो। आपके पैसे है पास में, सामर्थ्य है आपके पास में, बल है आपके पास में, आपके पास योग्यता है, ये आपकी नहीं है। ये चर्चा नहीं देती तो आपकी बात अलग है, पर बात ऐसी है आपकी नहीं है और आपके लिए नहीं है। ना बल आपके लिए है, थोड़ा सा ध्यान दें तो समझ में आती है। आपके पास ज्यादा धन है, वो धन अगर गरीबों की सेवा में नहीं लगाया जाए, अगर आप पूरा लगा सकते नहीं अपने लिए, वो धन क्या काम का? एक पास में नोटों से भरा हुआ बक्सा है, एक पास में रद्दी अखबारों का भरा हुआ बक्सा है, जब काम में ले तो फर्क है, काम में नहीं ले क्या फर्क है? अब सोचो विचार करो, रद्दी बक्सा भरा हुआ है, उसमें भी कागज है, भी कागज है, अगर उन्हें काम ले, वस्तु ले, शरीर ले, तो उनसे पैसे कई चीजें मिल जाती है नोटों से। पर वो काम न लो, दूसरों की सेवा न करो, काम में नहीं आवे तो कैसे सार्थ हुआ वो? हृदय कागजों से क्या विशेषता है? हृदय कागज चिंता नहीं होती, उनकी चिंता होती है। रात सुबह दौड़ देते, नींद उड़ जाती है। फायदा हुआ तो नुकसान हुआ? अगर दूसरों सेवा कर दो तो फायदा हुआ। जोरी जोरी धन कृपण धन मान रहे मन मोद, मधु मा की जब गोद मन गिरत काल की गोद। जोर जोर धन धन को इकट्ठा कर करके बड़े खुश हो रहे, इतना धन हमारे पास इतना बन गया। तुम्हारे वो भजन से अपने उद्धार से गीता रख दिया, ये काम किया धन ने। और क्या काम है आप बताओ, खुद ही बताओ मेरे को, बोल जाओ। आपने दूसरों के उपकार में अगर धन नहीं लगाया तो वो धन क्या काम आया बताओ? बिल्कुल निरर्थक। नहीं धन है, धन पास में, दोनों में क्या फर्क हुआ? जिसके पास नहीं है वो ठीक है, उसे चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, आफत नहीं है। बल आपके पास में है, अब बल से दूसरों की सेवा नहीं करो तो आपकी क्या काम आएगा बताओ? आपके पास योग्यता है, वो योग्यता विद्या विलक्षणता आपके पास है, वो अगर दूसरों के काम नहीं आवे तो क्या क्या फायदा है बताओ? होना न होने में क्या फर्क है? हमारे में योग्यता है, दूसरों के काम नहीं आवे तो क्या काम है योग्यता? अयोग्यता योग्यता में क्या फर्क होगा? ये सोचने की बात है, समझने की बात है और धारण करने की बात है। अगर धारण कर दो शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस्तात् चित्रम धनम मेरुतुल्यम मनस्तन्न लग्नम हरे लंगरी पद्मे ततः कृम ततः कृम ततः कृम ततः। क्या फायदा? सदा सुंदर स्वरूप है, स्त्री वर्ग ऐसा है, बेटा भी है, धनम मेरु तुल्य सुमेरु को समान धन है आपके पास में, भगवान मन नहीं लगा तो क्या काम आया वो? अगर वो धन के द्वारा दूसरों का हित नहीं किया तो क्या काम आया? आप सब जो कोई समझदार हो उठ मैंने को समझाओ, मैं अपनी बात बदल दूंगा। आपकी बात ठीक होगी तो मेरी बात बदलने में मेरे कोई जोर नहीं आता, अरे मैं बेइज्जती नहीं समझता हूँ उसे, मैं तो सीख लूंगा एक बात। दूसरे का हित नहीं किया तो आपका बल क्या काम आया? आपकी योग्यता क्या काम आए बताओ? क्या काम आए आपका धन? क्या काम आया आपका शरीर? क्या काम आया? जैसे मैंने कहा ये माता नहीं बने तो क्या काम आई बताओ? इनको क्या करें? माँ बने तो सबसे ऊंचा दर्जा, अरे माँ नहीं बने तो आप बताओ क्या काम आए? आप खुद नहीं बताओ, उसको विचार करें, फायदा निकलेगा। प्रश्नोत्तर से बहुत ज्यादा प्रकाश मिलता है। ऐसे धन के द्वारा दूसरे को उपकार नहीं किया तो क्या फायदा हुआ? प्राण तो चले जाएगा, तुम्हें नहीं चलेगा। धन का होना न होने में क्या फर्क है पता हुआ? जिस धन से दूसरे का उपकार न करे उसके धन होने में न होने में क्या फर्क रहा? निरर्थक धन है, निरर्थक जीना है, निरर्थक योग्यता है, निरर्थक बल है, वो निरर्थक शरीर है। गीता में मोघम पार्थ जीवति, ये पचंती आत्म का नाथ, अपने लिए पकाते खाते कोई जीना का निरर्थक हो गया। क्या काम आया वो? तो आपका जीवन निरर्थक गया, कोई काम नहीं आया। उससे टट्टी पेशाब अच्छा है, दूसरों काम आता है, रेता अच्छा काम आता है, हाथ धोने काम आता है। आपका जीवन क्या काम आया? आपने खा पिया तो वो दरिद्री भी खा पी लेता है, नहीं धन भी खा पीता है, धनी भी खा पी लेते हो, वो तो सबका धन बिना धन में फर्क से। आपके धन का क्या मतलब हुआ? आपकी योग्यता का क्या मतलब हुआ? आपके बल की क्या प्रभाव? आपके पास बहुत सी बातें हैं बहुत, हुनर है क्या काम आया, ना आपके काम आया ना दूसरों के काम आया। ये बालक पैदा न करे, माँ न बने तो क्या काम करेगी बताओ। खास काम है आपका, हमारे को जन्म दो, जैसे हम कल्याण करें इतना उपकार माँ के समान उपकार किसी का नहीं है। माँ ने तकलीफ देकर हमारे को जन्म दिया, हमारा पालन किया, हम कल्याण कर सकते हैं। वो आप पैदा नहीं करो तो क्या काम की हो बताओ, कोई बताओ, उसे जीने का क्या फल, मर जाए तो क्या हानि है, जिए तो क्या लाभ है, जीता नहीं क्या फायदा। एक सीट रोक, एक जगह रोक ली, अपना कल्याण करता उस दिन रोक ली, अनसर खराब किया, समय खराब किया, जगह खराब करी, फायदा क्या। सुनो भाई क्या क्या, अगर ज्यादा भीतर में है गुबार तो नजीक आ जाओ, पक्ष में भी आप विपक्ष में बोल रहे परिवार नियोजन के पक्ष में शायद के धन जिसके पास ज्यादा हो वही देश विकसित है और अमेरिका सबसे ज्यादा विकसित धनी देश। आपके क्या फायदा हुआ ये बताओ, अमेरिका बहुत धनी है, आपके क्या फायदा हुआ। अपने यहाँ धनी की चर्चा के लिए निकट हुए है, अपने कल्याण के लिए उठे हुए है, आपके क्या फायदे हो बताओ, एक रत्ती भर में कृपानाथ। अपने अपने यहाँ इकट्ठे क्यों है, अपने यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं, अपना कल्याण करना, उसमें क्या फर्क हुआ बताइए। कृपानाथ जो कृपा करो, अपना यहाँ उद्योग क्या है, यहाँ कौन सा धनी है देश में, कौन सा, ये कोई पंचायत का नहीं, अपने यहाँ यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। धन का संग्रह करना न करना मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय है कि जो आपके पास आपके खाने पहनने सोने रहने से अधिक धन है वो दूसरों के लिए है, दूसरों का है नहीं, आपका है ही नहीं। उसको चोर बताया कि भागवत में वो दूसरों को देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, दूसरों की सेवा न करे तो धन क्या काम आया, आपका बल दूसरों का उन्हें क्या काम आया, आपके पास विद्या और काम नहीं है तो क्या काम है, मर जाओगे कोरे निरस गिर जाएगी, इसको काटो क्या क्या कहते हैं। आपके पास धन है, आपके पास विद्या है, आपके पास बल है, आपके पास योग्यता है, वो योग्यता के द्वारा अगर दुनिया की सेवा नहीं करोगे तो वो क्या काम आई, इसका उत्तर दो मेरे को, बोलो कुछ बताने बात मत बोलना। मैंने कहा बताया इज्जत रखो अपनी, जैसे फायदे गया मेरा प्रश्न ये है कि आपके पास योग्यता है, आपके पास बल है, आपके पास जनता है, आपके पास जमीन है, आपके पास वैभव है, सब कुछ आपके पास है, वो आप तो बिना वैभव वाला भी जीता है, वैभव वाले जीता है, आपके उस वैभव से अगर गरीबों की दूसरों की सेवा नहीं हुई तो वो क्या काम आया, ये मेरा प्रश्न है, बताओ कोई बताओ, बोलो। धन संग्रह मत करो नहीं कहा, संग्रह करो के उपकार के लिए, संग्रह कर मर जाओगे कोई काम नहीं आया, पैसा क्या काम आया। एक दरिद्री है एक धनी है, क्या काम, फर्क क्या पड़ा। दरिद्री वो दान पुण्य नहीं करता, धनी होकर दान पुण्य नहीं करता, दरिद्री होकर गरीबों की रक्षा नहीं करता और एक रक्षा कर नहीं सकता, धनी होकर नहीं करता, तो दरिद्री में धनी में क्या फर्क है, ये मेरा विषय है। खंडन करो किसी बात को, तो मेरी बात समझ लो। शरीर के भजन कैसे होगा, न शरीर थोड़ी ना कर, शरीर का नाश कहता है जीविका। मैं तो कहूँ शरीर से भजन नहीं होता है, वो बात गहरी है, शरीर से भजन नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि बिना शरीर के भजन कैसे हो, ये बात समझाओ, ये ठीक है, ये समझाएंगे, ऐसी पूछो मेरे को। देखो भजन शरीर से नहीं होता है, शरीर से सेवा होती है। पदार्थ जितने हैं इनके द्वारा सेवा होती है, भजन नहीं होता। पन्नगार सुन प्रेम सम भजन न दूसर आन, अस विचारी पुण्य पुण्य मोने करत राम गुण गान। प्रेम रूपी भजन है वो भजन शरीर से होता है क्या? आप बताओ प्रेम शरीर में पैदा होता है? बताओ तो अंतकरण से वास्तव में अंतकरण से भी नहीं होता है। मैं मान लूंगा आपकी बात दुर्जन परितोष न्याय से, अंतकरण से होता है तो शरीर क्या काम है? मैं तो धन की बात कर रहा, शरीर की बात मैंने कही नहीं। मैं क्यों धन के गुलाम क्यों बनते हो? धन इकट्ठा करके मर जाओगे क्या काम है? बात है उसका, चलो तो शरीर की बात है ही नहीं। आप इसमें ले उठे तो शरीर के से भजन नहीं होता महाराज। शरीर होता है भीतर में प्रेम लगन होने से, लगन होती संसार से वैराग्य होने से। संसार का आदर करने वाला भजन कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। कितना ही सही बढ़िया हो, जिसकी संसारी गुलामी है, भोगों की गुलामी है, संग्रह की गुलामी है, भजन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कर सकता तो बताओ, बोलो। आप जरा गहरे उतर सोचो, अंधाता कृपा करो गहरे उतर कर सोचो। भगवान से प्रेम शरीर से होता है? मैंने ज्यादा आपसे ऐसी बातें मेरे को बहुत याद है। मैं जानता नहीं हूँ, मेरे से अधिक जानते होंगे पता नहीं है, परंतु मैं जानता हूँ बातों को। ये मेरे को याद है, बहुत बातें याद है। आप जो कहना चाहते हो ना, वे बातें कम नहीं है मेरे पास। इसमें क्या हुआ? इसे साधनम धर्म शरीर माध्यम धर्म साधनम, धर्म साधनम परमात्मा की है। प्रेम वजह है, प्रेम होता है क्या? मैंने प्रेम का पूछा, धर्म साधन कह दिया। ठीक बात है, ये उचित है क्या? प्रेम संबंध दूसरा, प्रेम शरीर से होता है, धर्म से होता है? बताओ धर्म साधन। मैं शरीर का कहता ही नहीं, आपका शरीर क्या काम आया? जब उसे सेवा नहीं करी तो शरीर क्या काम आया? आपने धन से सेवा नहीं करी, धन क्या काम आया? आपके योग्यता है सेवा नहीं करते, योग्यता क्या काम आई? मेरे तो ये विषय है, इसमें बोलो। देखो महाराज, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात को आप ध्यान से सुनो। भजन होता है लगन से, वो लगन शरीर से नहीं होती। प्रेम होता है, वो प्रेम शरीर से नहीं होता, धन से नहीं होता है। वो लगन जब धन की शरीर की आसक्ति छूटेगा तब होगा। इसका धन का और शरीर का महत्व जब तक मन में रहेगा, प्रेम बदा होगा ही नहीं। जोर से कहते, गीता ने कहा है, हो गई ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रतिपेम व्यवसाय तो बुद्धि सुबंध। दूसरे अध्याय का समाधि श्लोक है गीता जी का, दूसरा अध्याय समाधि श्लोक गीता का पढ़ लेना, पढ़कर फिर आ जाएंगे। भोग और ऐसे में आसक्त है, वो भजन कर सकेगा? क्या कहते हैं, शरीर से नहीं किया जाता है, शरीर को कष्ट देर किया जाता है। तब करो शरीर से, शरीर को पुष्ट कर किया जाता है, शरीर को तंग किया जाता है तब होता है, शरीर को कसा जाता है तब होता है। शरीर की, शरीर का आराम कब कर सकेगा? शरीर को पालन करना, शरीर माध्यम ग्रंथ शरीर का पोषण करेगा, वो तब कर सकेगा? आप बताओ, बोलो। देखो भाई, कितने आदमियों समय जा रहा है, आज समय जा रहा है, ख्याल करो। आप सच्ची बात बोलो, मेरी बात को काटो, मैं नाराज नहीं होऊंगा, नहीं तो शरीर बर्बाद, समय बर्बाद मत करो। लोगों का कितनों का हानि हो रही है, कितनों नुकसान हो रहा है, कितनों से विनाश हो रहा है। एक पूछते हैं, शांति सुनता भाई, अरे शांति से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण शांति। ये कहते हैं महाराज जी, केवल एक सही उत्तर चाहिए, मुख्य मुख्य शब्दों से, मुख्य शब्दों से सही उत्तर चाहिए। मुख्य शब्दों में मतलब संक्षेप में सार, साधु की मुख्य सेवा क्या है, उसको संसार की सेवा करनी चाहिए या परमात्मा का भजन करना चाहिए या दूसरों को उपदेश सत्संग प्रवचन करना चाहिए, तीन काम है। इसका क्या काम है सार? क्या ये व्याख्या देना सेवा नहीं है? हृदय से बताओ, व्याख्या देना बात बतानी क्या ये सेवा नहीं है? क्या बोलो, पहले बताओ तो सेवा नहीं है? ये सेवा हृदय की सेवा है। आपके धन की गुलामी और भोगों की गुलामी मिटती है, वो जितनी सेवा है। क्या भोगों की गुलामी से धन की गुलामी से सेवा होगा? व्याख्या देना सेवा नहीं है? बताओ एक बात। दूसरा जो परमात्मा का भजन करना, परमात्मा का भजन की क्या चीज है? सेवा नहीं है क्या? आप समझते नंदाता, कृपा करना, क्षमा करना, गुस्सा मत करना। यथा तरोर मूल निषेध में नृत्यंत्र सस्कंद शाखा, जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से उनके तना और शाखा, छोटी शाखा, पत्ता, फूल, फल तक तृप्त होते हैं। ऐसे संसार का मूल परमात्मा है, उसका भजन करने से दुनिया मात्र को शांति मिलती है, और उसे आप सेवा कर ही नहीं सकते। इस बात को आप अन्नदाता जानते नहीं हो अथवा कहते नहीं हो, पता नहीं है। भजन करना मामूली काम नहीं है। भागवत में आया है नर नारायण भगवान उत्तराखंड में रहते हैं, दुनिया के हित के लिए तप कर रहे हैं। भागवत में आया है तो दुनिया भजन करना दुनिया का हित नहीं है? गोस्वामी जी महाराज भजन में राम बोला, जन्म जब राम बोले और फिर केंद्र स्थान कर भजन किया, क्या उनके द्वारा सेवा नहीं हुई? ठंडे हृदय से विचार करो तो व्याख्यान देना भी सेवा है और भजन करना भी बड़ी भारी सेवा है। उपरोक्त सत्संग करना सेवा है, सत्संग करना है, और वो असत्संग से हो जाएगी। अंदाता गहरा समझो, थोड़ा गहरा समझो, इस बात को समझो। लोग ऊपर से समझते हैं भजन करते हैं क्या फायदा, वे समझ ही नहीं सकते। आज रेडियो के द्वारा शब्द आता है, परंतु मानसिक जो विचार होता है वो कितना ऊंचा होता है। भजन करने वाला का शुद्ध मानसिक भाव कितना दुनिया का कल्याण करता है, आप समझते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। एक समझ में साधु बैठा है, राम राम करे, कोई फायदा नहीं। सुन ली बात कभी अंदाता, इस बात को गहरा समझो। समझ कर कहो तो समझदार आदमी इज्जत होगी, नहीं तो फजीती होगी आपकी। ऊपर से जा सेवा करनी, वो सेवा है। सेवा कल्याण करना, उसका उद्धार करना, उसके जन्म मरण मिटा देना, सदा के लिए दुख मिट जाए, वो सेवा है, सबसे बढ़िया सेवा। बताओ वो सेवा अन्न वस्त्र देने से सेवा हो जाएगी? धन खरीदने सेवा हो जाएगी? मेरी बात को समझो, अब उत्तर दो मेरे को, मैं सुनने को तैयार हूँ। सेवा क्या है? सेवा भाव है, सेवा वस्तु नहीं है। सेवा वस्तु नहीं है, भाव है। अब सुन लो, एक आदमी ने सर्दी के समय 1000 कंबल मंगाए और सवा 1.5 रुपया देकर बांट दिए, तो उन 1000 कंबलों से 1000 आदमियों का ज्यादा दूर नहीं होगा क्या? एक आदमी ने, व्यापारी ने 1000 कंबल बांट दी 1.5 रुपया लेकर के, तो कंबल ओढ़ने वालों का ज्यादा दूर नहीं होगा क्या? होगा क्या? सेवा हो गई? बताओ सेवा हो गई? सभी व्यापारी सभी सेवा करते हैं, 1.5-2 रुपया ले लेकर देते हैं, सब सेवा करते हैं। क्या सेवा है? लूटना है दुनिया को, सेवा है या? क्या उसे जरा दूर नहीं होता क्या? 1000 रुपया जिसे वितरण किया है, क्या उन कम्बलों के द्वारा लोग का जरा दूर नहीं होता क्या? सेवा हो गई? मानते हो आप? सेवा भाव होता है महाराज, भाव है लोभ का, सेवा कैसे करेंगे? उसका भाव है भोग न का सेवा कैसे करेंगे, सदा अपने स्वार्थ का वो भाव सेवा कैसे करेगा। सेवा भाव होता है अंदाता, सेवा वस्तु नहीं होती है, भाव होता भाव तो त्याग का। मैं कहूँ भाव त्याग का है, अरे हजार कम्बल मंगाया अरे वितीर्ण करता है, परंतु लोग लेते हैं डटा दाम, उसने सवा दाम लिया, क्या सेवा नहीं की। तो भाव होता है वस्तु से होता है, बोलो कोई बोलो, डेढ़ा दाम लेकर बेचते हैं, उसने सवाया दाम लेकर बेचा, पैसा लेकर बेचा है, क्या सेवा नहीं हुई क्या। तो सेवा भाव होता है अंदाता, सेवा वस्तु नहीं होती, वस्तु से सेवा नहीं होती, सेवा भाव से होती है। तो भाव सत्संग के बिना कैसे मिलेगा बताओ, आप बताओ, कोई दुकान है ऐसे भाव की, कोई दुकान है क्या। अरे भजन करेगा तो भाव बनेगा, भगवान की याद के लिए भाव बनेगा, जो भजन नहीं करते हैं गर्भ गिराते हैं परिवार, उनके भाव बनेगा, राक्षसी भाव बनेगा, गर्भ से तो बच्चों का नाश करते हैं। आप दोनों को आनंद दिया, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, हम कहते संयम रखो, संयम रख सकते नहीं, इतना सुख दिया, अरे वो गर्भ माया उसका पतन कर देना, इतना कोई उसका नाश कर देना, इसी समान कोई पाप है। आपको सुख आनंद देकर आया गर्भ में, अगर बच्चे को जो आशा है बेचारा ना नहीं कह सकता, चिल्ला नहीं सकता, प्रतिकार नहीं कर सकता, उसको मार देना, ये सेवा है, ये सेवा कहते हैं लोग, परिवार की सेवा कहते हैं, कल्याण कहते हैं, कल्याण हो गया परिवार, कल्याण है हो गया, कल्याण सेवा हो गई। बताओ कोई बोलो, सेवा भाव होता अंदाता, सेवा वस्तु नहीं होती, सब पदार्थों से नहीं होती है, सेवा भाव से होती है, जिसके भीतर त्याग है, वो त्याग सत्संग बिना कैसे होगा, सत्शास्त्र बिना कैसे होगा, भगवान की याद की मैंने कैसे होगा, बताओ कोई दुकान है बताओ, हम कह देंगे सब वहां खरीदो भाई, बताओ। देखो समुदाय में बोलना तो ढंग से बोलना, अपने फजीती नहीं कराना, अब बोलो सभा वस्तु से होती है, तो व्यापार करने वाले सब सेवा करते हैं, और भाव जागृत कैसे होता है, भगवान की याद करने से भाव पैदा होता है, सत्संग करने से भाव होता है, सत्शास्त्र सुनने से भाव होता है, काटो इस बात को। ये बिल्कुल ऊपर की अवस्था देख के भजन करे तो क्या करते हैं, वहां सेवा दर्शी बात, भजन करे क्या फायदा, मेरे से काम पड़ा हुआ है, मैंने देखा है। डूंगरगढ़ की बात है, डूंगरगढ़ आदमी होगा यहाँ पर, वहाँ एक लड़के ने कहा कि मैं बोलूं, भाई ये सब कहे तो बोलो, मैं भी दे रहा, समय इन लोगों का है, ये एक लोग के तुम बोलो, ये मेरे को बोला सर मैं बोलूंगा, मैं ना कर नहीं करता, ये कह तुम्हारा सुनेगा, वो कहते ना ना ना सब ना करते, मैं क्या करूं, मैं बोलूंगा, तुम वो लोग कहते हो वो बात मैं कह दूंगा, अपनी बात रखो। तो उसने कहा कि ये साधु है, ये क्या काम करते हैं, अगर इनको फैक्ट्री चलाई जाए तो कितना लाभ होगा, अगर ये खेती रहे कितने खेत लहराते और बैठे मोटर खाते हैं, क्या फायदा। उसने ये बात रखी, क्या दिल अभी करते हैं, तो मैंने एक बात कही, तो सुनो, आप कहते हो जो निरर्थक है साधु बैठक खाते है माल, तो भी काम नहीं करते, ठीक है खेती नहीं करते, फैक्ट्री नहीं चलाते, इस बात से दुनिया की सेवा नहीं होती, तो सेवा जिनसे दुनिया की सेवा नहीं होती उनको तुम तो काम में लगाओ, हम कहते गोली लगाओ, तुम कहते हो उनको काम में लगाओ, हम कहते गोली लगाओ, ताश तो अपन खेलते क्या फायदा होती है, सिनेमा देखते क्या फायदा होती है, अपने लड़ाइयां करते हैं लड़ते हैं वकील, उसमें क्या पैदा होती है, वैश्यों के क्या पैदा होती है, आप खेल तमाशा करते क्या पैदा होती है, दुनिया क्या हित होता है उसमें बताओ, क्यों साधु पर दृष्टि क्यों है, सब पर रखो, आप बता दो कोई वेश्याओं से क्या पैदा होती है, हताशतों से क्या पैदा होती है, अशिन्द में से क्या पैदा होती है, स्वभाव बिगड़ता है छोरों का, खराब होता है, क्या फायदा होती है बताओ। खेल तमाशे थिएटर देखते हैं, क्या पैदा होती है, संसार पैदा होती है। राजा लोग जो थिएटर आता था उसको एक दो तीन दिन के सिवाय घर शहर में ठहरने नहीं देते थे राजा लोग, कि दुनिया का पैसा खराब हो रहा है, अपने राज्य में नहीं सका। मेरी देखने की बात है, सुनी हुई बात है, देखिए आंखों से सुनी हुई बात है, राजा लोग ख्याल करते थे कि दुनिया का पैसा खराब न हो जाए। वो क्या पैदा होता बताओ, जिससे पैदा नहीं हो तो गोली मारो उसको। धनी बड़े बड़े बैठे हैं, काम तो करते हैं मजूर है, धनी होता है धनवान आदमी, वो क्या काम करता है, वो गोली लगानी चाहिए उनके, और हमारी लगाओ, हम मना करते हैं क्या? धनी आदमी कितना काम करते हैं, दुनिया काम तो कर, दुनिया धन कमावे पे ये न्याय है क्या? केवल साधुओं पर दृष्टि क्यों, हम व्यापक दृष्टि करो। आपसे ही कह रहा, आप बताओ, उत्तर दूंगा। वो खेत ले रहते हैं कि फैक्ट्री चलता चलाते हैं, क्या करते हैं, बैठे रहे आराम से, काम करे मजूरा और धन ले वे, ठीक है। अब जरा ठंडे हृदय से अगर ये बात होगी, शेख खेत भी करेंगे, सब काम करेंगे, तो सत्संग करने से, सत्शास्त्र पढ़ने से, भगवान के याद करने से सद्बुद्धि पैदा होगी, उस सद्बुद्धि से सेवा होगी, उस सद्बुद्धि से कल्याण होगा, शांति से कल्याण होगा, लड़ाई से होगा नहीं। सत्संग के बिना लड़ाई होगी, आपस में कट कर मरेंगे, तो सत्संग से शांति हो जाती है। ये बैठे सब मूर्ख है क्या, कोड़ी एक पैदा नहीं होती यहाँ, ये फिर आज बैठे मूर्ख से होती। जो शांति मिलती है वो धन से नहीं मिलती, पदार्थों से नहीं मिलती, बल से नहीं मिलती। तो रामायण गीता है जो भक्त से और भगवान से हुई, भगवान से गीता हुई, भक्त से रामायण हुई, उनके द्वारा कितना उपकार होता है। बिल्कुल स्थूल दृष्टि है, पशु दृष्टि है, नारायण नारायण नारायण। तो अपने विषय चल रहा था कि आपके पास में बल है, आपके पास में योग्यता है, आपके पास में बुद्धि है, आपके पास में है वस्तु है, वे अगर दूसरों के काम नहीं आया, अगर आप तो सब ले इसको काम ले सकोगे नहीं, अगर दूसरों के काम नहीं आया तो उसे क्या सार्थकता हुई बताओ। ये विशेष होगा सब अमीर था गया ना, बल हो चाहे नहीं बोलो क्या काम आएगा। ये बात सोचो, ये कह रहा था मैं, इस पर वो बोले आपके पास योग्यता है वो भी दूसरों का कमानी चाहिए, आपके पास बल है वो दूसरों का कमाना चाहिए, आपके पास विद्या है तो दूसरों का कमानी चाहिए, आपके पास धन है तो दूसरों का कमाना चाहिए। ये मेरा विषय था, वो अभी कहता हूँ कि तुम्हारे जो मन हो जो कहो, तो मेरी मन यही बात आई भाई, अपने ऐसा करो कि भीतर से त्याग वैराग्य हो और सदुपयोग हो। आपके समय हो तो समय का सदुपयोग हो, आपका धन है धन का सदुपयोग हो, आपके से योग्यता है तो योग्यता का सदुपयोग हो। योग्य अपने लिए नहीं है, योग्य दुनिया के लिए है, धन है आप यावत भेद जसरम तावत सत्व दे नाम, जिससे आपकी पेट भराई हो वो तो धन है आपका। अधिकांश जो भी मन देते दूसरे अधिक को अपना मानता है वो चोर है, दंड होना चाहिए। भागवत में लिखा है, नाथ जी महाराज ने हिंसे से कहा है, आपके पास जो कुछ संपत्ति है कुछ बल है तो वो आपके काम आने के सिवाय जो आपके पास पड़ा है उसके द्वारा दुनिया का हित न हो तो वो धन योग्यता क्या काम है। ये हमारा विषय है, बताओ। मैं धन का निषेध नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ धन की गुलामी का निषेध करता हूँ। जोर जोर धन कृपण जन मान रहे मनमोद, धन जोड़ करके राजी हो रहे हैं, उस धन में किसको लाभ होगा? धन रोक दिया, आप न रोकते तो दूसरों काम आता, आपने रोक दिया, आप तो सब खा नहीं सकते, दूसरों को दे नहीं सकते, तो निरर्थक गया। ये बात कहता हूँ मैं, सिद्धांत अपना ये है परस्परम भाव यंत्र, हमारे पास जो शक्ति है वो शक्ति हमारे काम की नहीं है, दूसरों के काम की है। हमारा निर्वाह तो हमारे काम का, अपने निर्वाह तो अपना करो, निर्वाह नहीं करो तो काम कैसे करेंगे, सेवा कैसे करेंगे? परंतु वो अपने न समझ सबकी माननी चाहिए, क्योंकि सबके संयोग से धन कमाया है, अकेला कोई धन कमा नहीं सकता। जब दूसरों के संयोग से धन कमाया है तो धन का प्रयोग भी सब के लिए होना चाहिए, सबका हक लगता है, बिना सहयोग के कैसे करो? पशुओं का सहयोग नहीं होगा, वृक्षों का सहयोग नहीं होगा, अनाज का सहयोग नहीं होगा, कपड़ों का सहयोग नहीं होगा, मनुष्यों का सहयोग नहीं होगा, धन कमा लोगे? सहयोग से तो धन लिया, अरे अकेले बैठ के अपना इकट्ठा कर लिया, क्या ये ठीक है? संगठन के बिना कोई धन कमा लेगा? अरे अकेला धन का मालिक हो गया, अरे खा तो सकता नहीं, ना दे सकता, वो धन क्या काम आया? ये कहा मैंने, योग्यता क्या काम आई, उनका बल क्या काम आया? ये विषय था मेरा। वो अपनी न समझ करके अपने को रक्षक समझो और सबकी सेवा में भेद करो यथा योग्य, सब छोड़ दो, त्याग दो, ये नहीं कहता, आप ये नहीं कहता, यथा योग्य सबकी सेवा हो। अभाव ग्रस्त हो, धन आपके पास जो अधिक है, भोजन करने के बाद अधिक धन है तो वो दूसरों का है, कपड़ा पहनने के बाद कपड़ा है तो वो आपका नहीं दूसरों का है, आप जितनी जगह में रहते हो उस जगह की शायद दूसरी जगह वो दूसरों की है, आपने अपनी जगह ले ली, अधिक आपके पास है, उनका उपकार नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये हमारा विषय था। बोलो विषय यही था कि नहीं? कह दो, काट दो, बोलो कटे गलती कहते हो, कह दो। उन्होंने पूछा साधु क्या काम करते? साधु देखो भाई, साधु करते गृहस्थी तो ठीक करते हैं, आप गृहस्थी काम करते हो ना, उनकी रविवार की छुट्टी होती है, हमारी छुट्टी होती है क्या? आप सब धंधा में छुट्टी होती है, मेरी छुट्टी है क्या? आपने रविवार छुट्टी हुई हमारी? मैं अभिमान नहीं करता हूँ, बात कहता हूँ, हमारी छुट्टी कब मिलती है बताओ? हमारी छुट्टी नहीं मिलती, भगत में काम करने में हमारे पास समय नहीं है, पुस्तक भी कोई देता है, भाई मेरे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, कब पढ़ूंगा? इस तरह से आदमी अपना काम तत्परता से करता, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, भाई हो चाहे बहन हो, अपना काम तत्परता से करता रहे, सबका सब समय सार्थक मनावे, अपना भी हित करे, दुनिया का भी हित करे। ते प्राप्त माँ में भगवान की प्राप्ति सर्वभूति तेरथा, प्राणी मात्र के हित में रहती होती उसको परमात्मा मिलते हैं। आप दूसरों का हित न करे तो भगवान कैसे मिलेंगे? आप दया नहीं हो तो आपका हृदय कैसे द्रवित होगा? कैसे दूसरों के दुख को कैसे सह सकोगे द्रवित हृदय में और कठोर हृदय सह लेगा? कर्म नरम हृदय बनाकर सत्संग करने से, भगवान का भजन करने से हृदय द्रवित होता है, वो दूसरों के दुख को सह नहीं सकता, वो कभी धनी बन नहीं सकता। मैं धनी बनाने का निषेध नहीं करता हूँ, वो ही कट कर देगा धन, जो भूखा मरा है रोटी खा लेगा। विनोबा जी ने एक बात कही थी कि उनको अन्न नहीं लगा, आज मेरे को भोजन अच्छा नहीं लगा, अब क्या दे दिया बिना जी ने? मैं सुनी बात, बिना जी बोलेगा आज कई आदमी भूखे हैं, मेरे को भोजन खाने में अच्छा नहीं लगा, और उनके द्वारा उपकार होगा, भोजन खाते मौज से मरता रहे, उनके द्वारा होगा। मैंने सुनी है बात, तो ऐसा हृदय कैसे होता है? ऐसा हृदय सत्संग करो, भजन करो, तब होगा ऐसे हृदय। हृदय ठीक होगा तो सबका कल्याण होगा, सबका हित होगा। हृदय ठीक होगा सत्संग से, भगवान के स्मरण करने से और ठीक होना कोई आपको उपाय हो तो आप बता देना, मेरे को अकेले को बता देना कि हृदय नरम करने के लिए दया पैदा करने के लिए कोई उपाय हो तो मेरे बताओ, मेरे तो काम आएगा, मैं बताऊंगा दूसरों को। आप मेरे एक को बता दो तो सर्वों को बताऊंगा, आप ही तो नहीं बता सकते, कोई उपाय बताओ। सत्संग के बिना, सत्शास्त्र के बिना, भगवान के बदन के बिना कोई ऐसी दयालु होती हो तो बताओ। इस वास्ते मेरा ये है प्रार्थना है आपके चरणों में, प्रार्थना है आप सोचो किस तरह से दुनिया को उद्धार हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब में सब सुखी हो जाए, सब में सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता हो, कोई दुखी न हो, ये भाव कहाँ से पैदा होगा? सत्संग नहीं करोगे, सत्शास्त्र नहीं पढ़ोगे, भगवान को याद नहीं करोगे तो ये भाव कैसे पैदा होगा? पशुओं में है क्या ये भाव? कुत्तों में है, गधों में है, सूर में है, भेड़ में है, बकरी में है, भैंस में है, गाय किस में है? तो ये भाव पैदा करने के लिए सत्य का आश्रय लेना होगा। सत्य के आश्रय बिना ये भाव नहीं बनते, भाव बिना सेवा नहीं बनती, भाव से ही सेवा बनती है। त्याग करना पड़ता है ना, जो लोभी आदमी है धन संग्रह करते है कोरा, उस धन का उपयोग न करके क्या उनके द्वारा उनका कल्याण होगा कि दुनिया का कल्याण होगा? संग्रह का मैं निषेध नहीं करता हूँ, मैं दुरुपयोग का निषेध करता हूँ, धन की गुलामी का निषेध करता हूँ। मेरी दृष्टि से मैं कपट नहीं रखता हूँ आप लोगों के सामने, भाई मेरी भूल हो गई तो माफी कर देना, नीयत खराब नहीं रखता हूँ। खुला शब्द में कहता हूँ, खुले शब्द में पूछा है, मुख्य सेवा क्या है? मुख्य सेवा है हृदय निर्मल करना, संसार की सेवा करनी चाहिए या परमात्मा भजन करना चाहिए? सेवा और भजन दो चीज है ही नहीं। रेडियो के द्वारा शब्द जाता है, भजन के द्वारा सद्भाव का प्रचार बहुत तेजी से होता है। कहते हैं वो भजन करने से होता है, सत्संग से होता है, बताओ। जैसे उस भजन में खेत ले रहा है, मेरे भजन देने सत्संग से होता है। सत्संग के सिवाय आप कोई दुकान बता दो जिसमें सद्भाव पैदा होता हो, त्याग पैदा होता हो, कोई जगह बताओ आप। भजन से नहीं होता, सत्संग नहीं होता तो किससे होता है? सेवा भाव बहुत स्थूल दृष्टि, बहुत स्थूल दृष्टि, थोड़ा गहरे होकर के समझो। तो मेरा कहना ऐसा है, आप लोग हृदय को निर्मल बनाओ, सब सब लोगों का उद्धार हो, सबका हित हो। मैंने एक बात सुनी, कहाँ तक सच्ची है भगवान जाने, संसद में बात चली, सदस्यों ने कहा ये जो धनी पास में धनी आत्मा की निर्धन कैसे बने? बीकानेर दरबार बोले कि आप अगर विचार ही करते हो तो निर्धन कैसे क्यों बनो, सब धनीवान बन जाए, ऐसे विचार क्यों नहीं करो? कायदा बनाया गया, ऐसे कानून बनाओ जिससे धनी आदमी को धनों में ले सके, ये निर्धन कैसे हो? ये उद्देश्य सच्चा है? संसद में बात हुई है, मैंने सुनी है, सच्ची बोली राम जी जाने, सुनी मैं जरूर है, संदेह नहीं है। बिगना देवा बोले कि तुम नहीं करो, कैसी करो, सब धनी कैसे बने, निर्धन कैसे बने तुम सोचते हो? अब निर्धन कैसे बने सोचने वाले सेवा होती है, होगी? ये धनवान निर्धन कैसे बने ये विचार करते संसद, ये निर्धन कैसे बने, वो सेवा करेंगे? बड़ी खास राज्य कर रहे महाराज, सब हिंदुस्तान पर राज्य हो रहा है उनका, उनकी बात ये सुनी मैंने। इस वास्ते सद्भाव सत्संग से, सत्शास्त्र से, भगवान की याद करने से,